Tu Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Zegar nie kłamie, od 3 godzin mamy już czwartek. Ten czwartek to 2 grudnia, to 336 dzień roku 2021. Zapraszają Państwa na audycję Między Dniem a Dniem. Jacek Frencel, który audycję przygotował, oraz mówiący do Państwa te słowa Tomasz Miara. Proszę posłuchać, cóż takiego niesie ze sobą ten dzień. Słońce jest w znaku Strzelca. Wstanie słońce o 7.23, zajdzie o 15.27, czyli ten czwartek trwać będzie 8 godzin i 4 minuty. Z imieninowymi życzeniami proszę dzisiaj się zgłaszać do Adrii, Aurelii, Balbiny, Bibiany, Jana, Pauliny, Rafała i Wiktoryna. Jeżeli chodzi o kalendarium, to w 1942 roku, właśnie 2 grudnia, na Uniwersytecie w Chicago ukończono pod kierunkiem włoskiego fizyka Enrico Fermiego budowę pierwszego reaktora jądrowego i dokonano udanej próby rozszczepienia jądra atomowego. 1949 rok, uchwalono konwencję ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji. Polska ratyfikowała konwencję 26 kwietnia w 1952 roku. 1951 rok, 2 grudnia, otwarto Muzeum Żub Krakowskich Wieliczka. Placówka mieści się w nieczynnej części jednej z najstarszych na świecie kopalni soli kamiennej. Prezentuje historię górnictwa soli, rozwój techniki kopalnianej, dzieje przemysłu solnego i historię miasta Wieliczka. Zbiory muzeum liczą około 20 tysięcy eksponatów. Muzeum wraz z całą kopalnią zostało wpisane w roku 1978 przez UNESCO na Międzynarodową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. Kolejna data związana z 2 dniem grudnia, 1963 rok. W ogrodzie zoologicznym w stolicy Szkocji, Edynburgu, padł w wieku 22 lat znany ze służby w armii generała Andersa syryjski niedźwiedź brunatny Wojtek. W jednostce nadano mu stopień kaprala. Zwierzę zostało adoptowane przez polskich żołnierzy w Iranie w 1942 roku. Miś został oficjalnie wciągnięty w stan ewidencyjny 22 Kompanii Zaopatrzenia Artylerii, z którą to jednostką przeszedł cały szlak bojowy z Iranu przez Irak, Syrię, Palestynę, Egipt do Włoch, a po demobilizacji do Wielkiej Brytanii. Niedźwiedź brał udział w bitwie o Monte Cassino. W 1971 roku radziecka sonda kosmiczna Mars 3 wylądowała na Marsie, skąd przekazała telewizyjny obraz planety na Ziemię. Misja sondy trwała od grudnia 71 do maja 72 roku, choć transmisje trwały aż do sierpnia. Mars 3 razem z poprzednią sondą Mars 2 przesłał na Ziemię około 60 zdjęć. Jeszcze kolejne daty związane z 2 dniem grudnia. W 1991 roku Polska jako pierwsze państwo na świecie uznała oficjalnie niepodległość Ukrainy. Dzień wcześniej, 1 grudnia w 1991 roku, na Ukrainie przeprowadzono referendum na temat ogłoszenia niepodległości kraju. W 1998 roku historyczne centrum Lwowa zostało wpisane na listę obiektów Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO dzięki doskonałemu połączeniu architektonicznych i artystycznych tradycji środkowo-wschodnich Europy z wpływami włoskimi i niemieckimi, a także wzajemnym uzupełnianiu się żyjących tu niegdyś rozmaitych grup etnicznych. A o randze Lwowa świadczy fakt, że ponad 50% zabytków dzisiejszej Ukrainy znajduje się właśnie w tym mieście. 2 grudnia to Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Zniesienie Niewolnictwa, obchodzony w rocznicę uchwalenia konwencji ONZ w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji z 1949 roku. O tej dacie dzisiaj już wspominałem. Raz jeszcze dzień dobry, zapraszamy, już za chwilę najważniejsze informacje, a więc jaka czeka nas pogoda. Między dniem a dniem. Być może właśnie o tej porze przy pierwszej porannej kawie zastanawiają się Państwo, jaka jest za oknami aura i jaka czeka nas dzisiaj pogoda. My wiemy, znamy szczegóły, no więc proszę posłuchać. A zachmurzenie teraz mamy duże, choć z większymi przejaśnieniami, okresami deszcz, a początkowo na północnym wschodzie i w Bieszczadach także deszcz ze śniegiem i sam śnieg, na wybrzeżu miejscami deszcz ze śniegiem. W Bieszczadach tego śniegu może przybyć nawet do 10 cm. W tej chwili od -2 na północnym wschodzie do +3 w centrum, 5 na Rzeszowszczyźnie. Natomiast w dzień zachmurzenie czeka nas duże, z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, zwłaszcza w centrum i na południowym wschodzie. Na północy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. śniegiem, a wysoko w górach, ale naprawdę wysoko, tak powyżej 1000 metrów nad poziomem morza, sam śnieg. Temperatura maksymalna w ciągu dnia to od plus 1 na Suwalszczyźnie, około plus 4 w centrum, do nawet 7 na południowym wschodzie. Wiatr czeka nas dziś umiarkowany i dość silny, chwilami porwisty. Oczywiście, że życzymy Państwu pogodnego, miłego poranka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. A dzisiejszą audycję zacznijmy od sytuacji epidemicznej. Ostatniej doby mamy do czynienia z kolejnym rekordem czwartej fali pandemii. Nowych zakażeń jest ponad 29 tysięcy. Zmarło 570 osób. Ministerstwo zapowiada wzmożone kontrole wprowadzonych obostrzeń i informuje o dwóch próbkach badanych w tej chwili pod kątem nowego wariantu o nazwie Omikron. Informacje na ten temat zebrała Dorota Matyjasik. Wyniki badań poznamy mniej więcej za dwa dni. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz nie chciał powiedzieć, z którego regionu Polski pochodzą próbki. Jak mówi członek Rady Medycznej przy premierze profesor Anna Piekarska, jest wysoce prawdopodobne, że Omikron już w Polsce jest. My sekwencjonujemy tylko drobną część wymazów od pacjentów zakażonych. No wątpię, żeby go nie było. Na badania Omikronu naukowcy potrzebują jeszcze kilka tygodni. W Łodzi jedni się go obawiają, a inni nadal w pandemię nie wierzą. Jestem co prawda trzeci raz zaszczepiony, ale się boję. Ja zastanawiam się w ogóle, czy to w ogóle istnieje. Ciągle tylko tak już dwa lata, a ciągle to samo. Inne warianty, powtórki są i... Jest wysoce prawdopodobne, że Omikron okaże się łagodny, dodaje profesor Piekarska. W tej chwili o wiele groźniejsza jest Delta, na którą umierają niezaszczepieni pacjenci. My w ciągu ostatnich 3 tygodni mamy 4. małżeństwo, które umiera. Małżeństwo. To są naprawdę sytuacje, których chyba wcześniej nie obserwowaliśmy. Oczywiście wszyscy są nieszczepieni. Ministerstwo Zdrowia zapowiada wzmożone kontrole stosowania się do wprowadzonych dziś obostrzeń. Ograniczenia dotyczą liczby osób m.in. w kinach, teatrach, siłowniach czy gastronomii. Pani Elżbieta prowadzi niewielką kwiaciarnię. Wszędzie jest poprzymykane wszystko. W biurowcu nie ma ludzi. 3000 osób na co dzień było zatrudnionych. Przychodzą dziesiątki. Poprzymykane wszystkie miejsca. Wirus na 100% tutaj na bałaganiu. Bardzo. Michał Kowalski, restauracja Dzielna 43. Sami byśmy chcieli wiedzieć, jak się stosować do tych obostrzeń, jak to zrobić, czyli przykładowo nie obsługiwać osób niezaszczepionych powyżej limitu, bo to my będziemy ci źli, którzy legitymują ludzi albo coś tego typu. Jeszcze przed świętami powinny ruszyć szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Ministrowie Zdrowia i Edukacji przygotowują list do rodziców, w którym będą przekonywać do szczepień. Przekonuje też premier Mateusz Morawiecki. Dziś zaszczepił się 3. przypominającą dawką szczepionki. Zaszczepienie się przed świętami jest najlepszym prezentem, jaki możemy zrobić sobie i swoim bliskim. A przy okazji warto przypomnieć, że aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl i oczywiście, że zachęcamy Państwa do szczepień dla dobra i zdrowia własnego, ale także innych. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w Zapraszamy do Trójki mówiliśmy o tym, że NATO ponownie przestrzegło Rosję przed ewentualną inwazją na Ukrainę. Ministrowie sojuszu zebrani na spotkaniu w Rydze podkreślili, że taka agresja będzie Rosję, tu cytat, sporo kosztować. Sytuacja na wschodzie była głównym tematem dwudniowego spotkania polityków w stolicy Łotwy. Zakończone w Rydze spotkanie obserwował nasz wysłannik Wojciech Cegielski, a w Trójce rozmawiał z nim Piotr Łodej. Co dokładnie grozi Rosji w przypadku agresji? Te oświadczenia, które publikowali ministrowie na koniec spotkania, są w zasadzie zbieżne z tym, co wczoraj mówił zarówno sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, jak i minister czy też szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych Antony Blinken. Te słowa powtórzył Joseph Borrell, szef dyplomacji Unii Europejskiej, że jakakolwiek agresja rosyjska na Ukrainę będzie Rosję sporo kosztować politycznie i ekonomicznie. Pewnie zapytasz o szczegóły, a ja powiem nie wiem. To znaczy ministrowie ani inni politycy o tych szczegółach mówić nie chcieli, co dokładnie NATO może zrobić w kwestii właśnie rosyjsko-ukraińskiej. Przypomnijmy tylko, że chodzi tutaj o koncentrację wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą, bo od kilku tygodni Rosja przerzuca właśnie na tę granicę ciężki sprzęt, wojska, czołgi, artylerię, drony, podobnie jak robiła to w kwietniu tego roku. Wtedy konflikt czy też napięcie udało się rozwiązać, teraz to napięcie trwa. Jest napięciem dyplomatycznym w dużej mierze, no ale jednak mimo wszystko wojska stacjonują przy granicy. Napięciem dyplomatycznym dlatego, że w czasie, kiedy ministrowie rozmawiali, Kreml wydał kilka oświadczeń mówiących o tym, że NATO nie może grozić Rosji, że wyzwania natowskie do deeskalacji, czyli uspokojenia sytuacji, są bez sensu, dlatego że to Ukraina zaczęła i tak dalej, można by powiedzieć. Natomiast rzeczywiście to, co tutaj padło publicznie, to jest jedność sojuszu w kwestii tych konsekwencji, jakie mogą spotkać Rosję. Ministrowie o tych konsekwencjach mieli rozmawiać, ale nie ujawnili, co by to miało być. To jest oczywiście dyplomacja i tutaj słowa się bardzo liczą i bardzo liczą się gesty takie jak na przykład udział w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych NATO, polityków z krajów, które nie są członkami NATO, ale są stowarzyszone z NATO, by tak powiedzieć, czyli Ukraina i Gruzja, bo to te dwa kraje w przeszłości stały się celem rosyjskiej agresji, no a teraz Ukraina jest, było nie było zagrożona. Stąd to posiedzenie z udziałem właśnie gości. Jeden z nich, ukraiński minister, mówił o tym, że Unia Europejska powinna mieć gotowe sankcje na Rosję w przypadku przypadku, gdyby doszło do jakiejś agresji czy jakichś działań rosyjskich wymierzonych w Ukrainę. Stąd tu trudno mówić o jakichś rezultatach, jakichś konkretnych decyzjach, ale rzeczywiście kilka razy dziennie stąd z Rygi płynęło przesłanie, że jeśli Rosja zdecyduje się na inwazję na Ukrainę czy jakiekolwiek inne działanie, to poniesie tego konsekwencje. A powiedz, ministrowie mówili także o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, bo to nas też bardzo interesuje. Jakie są rezultaty z kolei tych rozmów? Tutaj sprawa jest prostsza, bo rezultatem tych rozmów jest zapewnienie o jedności i o wsparciu dla Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, czyli krajów, które z tym kryzysem się borykają lub jest prawdopodobne, że będą się borykały, jak na przykład Estonia czy... No, Estonia może mniej, ale właśnie Łotwa. To było pokazanie jedności. Tu nie było mowy o żadnych konsekwencjach dla Białorusi. Też było oczywiście nawoływanie do uspokojenia sytuacji, ale tu poszedł w świat bardzo krótki komunikat o tym, że ministrowie, że kraje NATO wspierają w pełni Polskę i Litwę. Jestem pod wrażeniem naszej jedności. Mieliśmy bardzo żywą dyskusję, która tę jedność potwierdziła. No skoro krótki komunikat, to też krótki komentarz polskiego ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Rała do tego właśnie oświadczenia. Oczywiście spotkanie NATO to także kwestie związane z Afganistanem, ze współpracą z Unią Europejską, ale te najważniejsze rzeczy właśnie to wsparcie dla Ukrainy z jednej strony, z drugiej strony dla Polski i Litwy i Łotwy w związku z kryzysem białoruskim. Dwudniowe spotkanie polityków w stolicy Łotwy, właśnie w Rydze, spotkanie ministrów Sojuszu Paktu Północnoatlantyckiego, śledził na miejscu i relacjonował dla nas nasz wysłannik Wojciech Cegielski. Bardzo dziękuję. W Trójce rozmawiał Piotr Łodej, a Państwo słuchają audycji Między Dniem a Dniem. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj tematem dnia była m.in. sprawa posła Mejzy, ale również rozmawiano o wewnętrznych sprawach w PiS oraz sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, zwłaszcza po wejściu w życie ustawy o granicy i o współpracy polsko-mongolskiej. Z Małgorzatą Gosiewską, wicemarszałek Sejmu, rozmawiał w Trójce Bartłomiej Graczak. Czy prawdziwe są doniesienia medialne, że na posiedzeniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości z udziałem Jarosława Kaczyńskiego jednym z tematów będzie ewentualna dymisja wiceministra sportu Łukasza Mejzy? Ten klub ma też w dużej mierze nas troszeczkę wewnętrznie zdyscyplinować. W sprawie obecności na posiedzeniach, aktywnego udziału w komisjach. To tak czasami jest. Jesteśmy dużym klubem przez tę pandemię. Głosowania zdalne, potem maseczki. Nie znamy się dobrze, więc te kluby po prostu muszą wreszcie odbywać się częściej, żebyśmy mogli szczerze sobie rozmawiać. Czyli temat ewentualnej dymisji pana ministra Mejzy nie jest tematem wiodącym? Nic mi o tym nie wiadomo, by miał być. Na pewno będą pytania o sprawy, o zarzuty wobec pana ministra, pana posła. No ale to oczywiście, panie redaktorze, tu muszą paść konkrety, muszą być konkretne zarzuty. Ja nie wiem tak naprawdę, jak wygląda sprawa pana ministra. Przypominam, niezależnie od tego, że marszałkiem Senatu jest pan senator Grodzki, wobec którego naprawdę są poważne zarzuty, wiele nieszczęścia ludzkiego. Mamy ale też pan innych marszałek senatorów, jest sędzią we własnej którzy, sprawie, można no powiedzieć. Właśnie, więc troszeczkę dziwnie brzmią zarzuty wykrzykiwane ze strony Platformy Obywatelskiej w sytuacji, kiedy sami absolutnie nie wyciągają wniosku wobec swoich parlamentarzystów, którzy mają postawione zarzuty. W kontekście głosowań i obecności na tych głosowaniach polityków Prawa i Sprawiedliwości, wczoraj było istotne głosowanie polegające właśnie na odrzuceniu poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o ochronie granicy. 10 parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości było nieobecnych, ale i tak oczywiście była większość do odrzucenia tych poprawek. W związku z tym prezydent podpisał, w Dzienniku Ustaw pojawiła się nowelizacja. I teraz właśnie na mocy tej nowelizacji minister spraw wewnętrznych i administracji wydał już 3 rozporządzenia, a więc mamy, można powiedzieć, w pewnym sensie nową, starą rzeczywistość na granicy, bo nowa rzeczywistość, jeśli chodzi o aspekt prawny, ale stara tak naprawdę służby pracują w bardzo podobny sposób. No i tę nową rzeczywistość próbowała wykorzystać grupa europosłów. Nie wiem, czy pani marszałek słyszała, z Polski, Francji i Węgier, i towarzyszył im były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, którzy chcieli wejść na ten teren objęty stanem wyjątkowym dotychczas. Nie zostali wpuszczeni. Policja ich nie wpuściła, skierowała ich, zresztą tak jak pewnie wszystkich, będzie kierowała do Straży Granicznej. Jak pani marszałek ocenia to zachowanie europosłów i byłego rzecznika? No chciałabym usłyszeć od nich, co chcieli tym swoim wejściem tak naprawdę osiągnąć i generalnie jakie są ich plany i zamierzenia. Niestety doświadczenia pokazują, że nie chronią tak naprawdę nas jako Polski i Polaków, a wręcz przeciwnie, działania wielu parlamentarzystów, wielu polityków tak naprawdę sprowadzały się do destabilizacji na granicy, z utrudniania pracy i tak już trudnej naszych służb tam zgromadzonych, i wojska, i Straży Granicznej, i policji. Sprowadzało się to do tego, że oni nie tylko musieli patrzeć, co się dzieje po drugiej stronie granicy i pilnować, ale również niestety patrzeć, co jest za plecami. I to jest smutne. To jest smutne, że mamy w Polsce obywateli, którym nie zależy na bezpieczeństwie naszego kraju i Polaków. Pani marszałek, wokół Ukrainy bardzo wiele negatywnych informacji, gruźb Władimira Putina, który mówi, że jak NATO rozlokuje swoje wojska i sprzęt na terenie Ukrainy, to będzie to przekroczenie czerwonej linii. Szef NATO odpowiada, że sojusz i tak będzie wspierał Ukrainę jako swojego ważnego partnera. Z gąszcza tych informacji wokół Ukrainy wybrałem jedną bardzo pozytywną. Okazuje się, że ten rok jest najlepszym w historii Ukrainy, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy kraju. Mają najlepsze PKB. PKB w całej swojej historii wynosi około już 195 miliardów dolarów. To też pokazuje, że uniezależnienie się od sąsiada ze wschodu, Rosji, to nie jest tylko kwestia swobód obywatelskich, ale też bardzo istotnego, jak widzimy, rozwoju gospodarczego. Tak, a sprzyja temu walka z korupcją, bo jednak też patrząc na polski przykład, wiemy, ile działania korupcyjne, wymuszania w tym zakresie, chociażby w kwestiach VAT-owskich, jak pamiętamy, mogą utrudniać rozwój gospodarczy. Cieszę się, że są takie właśnie informacje. Tu powiem szczerze, że pan redaktor zaskoczył mnie, ale w sensie pozytywnym, bo to pokazuje, że Ukraina może się rozwijać, że może iść do przodu. Ja życzę jak najlepiej Ukrainie i Ukraińcom w tym zakresie, bo im bezpieczniejsza i lepiej rozwinięta Ukraina, tym my będziemy bezpieczniejsi. Wielu Polaków o tym zapomina, jakby krytykując nasze zaangażowanie na Ukrainie. Pani, to jest osobiste też zaangażowanie też jest bardzo duże, też trzeba o tym wspomnieć. No, ponieważ pojmuję to właśnie w ten sposób. Demokratyczna, rozwijająca się Ukraina to bezpieczna Polska, po prostu. Tak? Ale chcemy też współpracować właśnie gospodarczo z Ukrainą. Chcemy mieć po tamtej stronie partnerów i chcemy, by nasi przedsiębiorcy, nasze firmy, które funkcjonują na rynku ukraińskim, były tam bezpieczne i mogły rzeczywiście prowadzić swoją działalność, nie płacąc pod kopertami, jak to bywało niegdyś. Mówimy ostatnio bardzo dużo o Ukrainie, mówimy o Białorusi, nasi najbliżsi sąsiedzi, ale jest taki kraj trochę dalej na wschód, który też chciałby, żeby Polska była właśnie sąsiadem Mongolii. Oczywiście geograficznie nie jest to możliwe, ale nasze stosunki są już coraz bliższe, między innymi za sprawą pani działalności. Była pani pod koniec listopada tam z wizytą. Co Mongolia oferuje nam, co my możemy zaoferować Mongolii? Ja czytałem, że jest to kraj o powierzchni pięciokrotnie większej niż Polska, ale żyje tam ponad dziesięciokrotnie mniej ludzi. Około 3 milionów mieszkańców. Stolicy, połowa obywateli Mongolii chyba mieszka w stolicy. Chyba nawet więcej. 47%, tak czytałem, że połowa mieszka w stolicy. Tak jakby połowa Polaków mieszkała w Warszawie. To jest problem wielu krajów, które się słabiej rozwijają. Choć Mongolia rzeczywiście przeżywa wzrost, ma wielki potencjał. My możemy naprawdę być tam tym tak zwanym trzecim sąsiadem, bo to tak strona mongolska nazywa. Przypominam, że Mongolia ma trudne generalnie położenie. No my też mamy niełatwe, ale oni mają dwóch terytorialnie sąsiadów. Mają Federację Rosyjską i mają Chiny. I tu się cały czas toczyła walka o wpływy, o panowanie. Ale trzeba powiedzieć, że to jest kraj demokratyczny. To jest najbardziej demokratyczny kraj w Azji, w czym my jako Polacy też mamy swój udział. Ale jeszcze skończę z tym trzecim sąsiadem. Mongolii, politykom mongolskim, szczególnie obecnie, zależy na tym, by Polska stała się tym tak zwanym trzecim sąsiadem, czyli krajem, partnerem bardzo aktywnym na ich rynku w różnych aspektach, ale i gospodarczych. Zależy im na wejściu w rynek chociażby miedzi i inwestycji tego typu naszego KGHM-u, a to tworzy, naprawdę buduje możliwości. To jest kraj, w który naprawdę warto wejść. Ale wspomniałam o naszym udziale w demokrację. Otóż przypominam, że w początkach lat 90., kiedy Mongolia przygotowywała się też do pierwszych demokratycznych wyborów, to region Mazowsze, NSZZ Solidarność, ze świętej pamięci niestety Maciejem Jankowskim, ale i marszałkiem Borusewiczem, bardzo aktywnie wspierali tam demokrację, jeździli, przewozili sprzęt poligraficzny. Tam drukowane były plakaty wyborcze z logo Solidarności. Mamy do czego się odwoływać, warto to robić, mamy tam interesy. To jest fajna ciekawostka, o której rozmawialiśmy przed naszą rozmową, przed naszym wejściem na antenę. Mianowicie dzieło Osendowskiego, Antoniego Osendowskiego, Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów, stał się lekturą, tak, w Mongolii. Jest, nie. lekturą w Polsce, może i w Mongolii również. Niedawno został przetłumaczony, ta książka została przetłumaczona na język mongolski, natomiast to była książka, która była tłumaczona na 20 kilka języków w okresie międzywojennym, a sam Ferdynand Ossendowski był pisarzem drugim po Sienkiewiczu, rozpoznawalnym polskim pisarzem i w kontekście rozpoznawalności, ale słuchacze i tłumaczeń. Trójki z pewnością znają fragmenty tego dzieła. Ponieważ mamy audiobooka i bardzo się z tego cieszę. Szkoda, że nie jest to słuchowisko, tak jak pierwotnie było planowane przez Michała Narkiewicza. Z Małgorzatą Gosiewską, wicemarszałek Sejmu, rozmawiał w Trójce Bartłomiej Graczak. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, wydarzenia, komentarze i ludzie. A tematem Środowego Klubu Trójki była Tamara Łempicka, która po raz kolejny wzbudza zainteresowanie u szerokiej publiczności z racji spektakularnych i rekordowych sprzedaży jej prac na aukcjach. Do twórczości i życia Tamary w Klubie Trójki wróciły Monika Małkowska i Aleksandra Kaczkowska. Mniej więcej miesiąc temu w Klubie Trójki mówiliśmy o pewnej malarce. Wspominała ją prawnuczka Mariza. Dziś usłyszymy dalszy ciąg opowieści o Sherry. Tak nazywano bowiem Tamarę Łempicką w rodzinie i to niezależnie od pokolenia. Tak też zwracała się do prababki Marisa do Porto lub jak ona teraz używa nazwiska Marisa de Łempicka. A zanim oddam głos autorce wywiadu, bo ten wywiad przeprowadziła nasza koleżanka Ola Kaczkowska, no to zaproszę Państwa do Petersburga, a konkretnie do Teatru Maryjskiego, gdzie w pierwszej połowie XX wieku dawał przedstawienia Sergiej Diagilew, Igor Strawiński komponował muzykę, zaś Michał Fokin często pisywał libretta, ale przede wszystkim robił układ choreograficzny baletów rosyjskich. I zawsze wiedzą Państwo, że staram się tak dobrać muzykę do klubowych spotkań, żeby współgrała z tematem, a dziś wybrałam motywy związane z podróżami Tamary de Łempickiej, a raczej z miejscami, w których zabawiła na dłużej. Zabawiła to stosowne określenie do trybu życia, jaki wiodła młodziutka wówczas dziewczyna w domu wujostwa Stefy i Maurycego Sztifterów. Dziewczyna sama pochodziła z bogatego domu, no ale jej wujostwo... To było bajecznie bogaci ludzie. W Sankt Petersburgu nad wiek rozwinięta nastolatka bywała na nieco skandalizujących przedstawieniach baletów rosyjskich. W 1910 roku oglądała przebój sezonu Szeherezady. A ja wybrałam jednak inny utwór Ognistego Ptaka, ale tej samej spółki autorskiej Michał Fokin i Igor Strawiński. Proszę Państwa, jakoś tak mi się skojarzyła Tamara, która wchodzi na scenę towarzyską z Ognistym Ptakiem. I właśnie introdukcji do tego baletu posłuchamy. Thank you. Wyobrazili to sobie państwo. Tamara Łępicka, jeszcze wtedy nie Łępicka, wchodzi na scenę towarzyską Sankt Petersburga. Przez całe życie Tamara budowała własny mit, przypisywała sobie też zasługę spopularyzowania stylu zwanego Art Deco. Jednakże nie całe życie pozostawała wierna tej stylistyce. I proszę państwa, jak to właściwie się stało, że w rodzinie Tamary, a przecież miała córkę Kizet, potem dwie wnuczki i aktualnie dwie prawnuczki, ile obrazów namalowała Tamara właściwie i do kogo one należą? Kto zawiaduje z Hedą po Tamarze? I teraz oddaję głos Oli Kaczkowskiej, która udzieli z kolei głosu swojej rozmówczyni Marizie Dełępickiej. Dobry wieczór, dobry wieczór. To jest pytanie tak, które zadałam Marysie. Jak to się stało, że w sumie nie posiadają jako rodzina żadnego z dużych dzieł Tamary? Po pierwsze, trzeba zaznaczyć, że mamy prawa do jej dzieł, więc jeśli jakikolwiek obraz ma być reprodukowany albo wystawiany, to musi to być za naszą wiedzą i zgodą. I to są prawa, które wygasają po 70 latach od śmierci artysty. Ale mamy to, co najważniejsze. Jej pamiątki, pierwsze rysunki Tamary, które stworzyła mając 12 lat. I już na nich widać ten niesamowity talent. Późniejsze obrazy, które zachowała. Proszę sobie wyobrazić, że Tamara zjechała świat, przecież uciekała z Sankt Petersburga, mieszkała w Paryżu, wyemigrowała najpierw do Los Angeles, później przeniosła się do Nowego Jorku. Później do Houston, w końcu do Meksyku. I przez te wszystkie podróże, teraźniejsze pamiątki po niej miała zawsze przy sobie i one podróżowały razem z nią, więc dla mnie to jest największy skarb. Oczywiście jej obrazy są wspaniałe i osiągają niebotyczne ceny na aukcjach, ale nie to jest najważniejsze. No i trzeba też pamiętać, że Tamara malowała portrety, a te zostawały w rodzinach osób portretowanych i były dziedziczone, a później często sprzedawane na prywatnych aukcjach. Tamara wiele obrazów darowała do muzeów, szczególnie francuskich. 15 obrazów tam trafiło, bo tam właśnie sprzedała do muzeum swój pierwszy obraz we Francji. Ale też przekazała obrazy do muzeum w Teksasie, do Metropolitan w Nowym Jorku. Jeden jest w Muzeum Narodowym, tu w Warszawie. Chcielibyśmy, żeby akurat tu było ich więcej. Więc to są między innymi powody, dlaczego nasza osobista kolekcja nie zawiera tych wielkich, ale wystawy możemy organizować. Oczywiście zajmuje to czas, bo jest potrzebna kolaboracja pomiędzy muzeami i prywatnymi kolekcjonerami, a to jest do zrobienia, ale to jest do zrobienia, bo przecież w ciągu ostatnich 20 lat było 18 monograficznych wystaw obrazów Tamary Łępickiej w Londynie, w Wiedniu, Madrycie, Mediolanie, w Tokio. Niestety w Polsce nie, jeszcze nie. Ale to się zmieni niedługo, bo potrzeba tylko chęci, czasu, no i budżetu. Rozmawiamy z Fundacją Kościuszko już od kilku lat o wystawie pod roboczym tytułem Tamara wraca do domu. I ten tytuł oczywiście nie powstał z przypadku, bo moja prababcia kochała Polskę, czuła się Polką, gotowała polskie potrawy, z Kizet rozmawiała po polsku, też kłóciły się tylko i wyłącznie po polsku. Kiedy ktoś ją pytał, skąd pochodzi, zawsze mówiła, że z Polski. W domu zachowała wiele polskich tradycji i zawsze żałowała, że z powodu wojny i wszystkiego, co działo się później, nie była w stanie wrócić do kraju. Myślę, że to byłoby, mówiąc wprost, wspaniałe i piękne, gdyby taka wystawa, nie tylko z jej obrazami, ale właśnie z pamiątkami po niej i całą jej historią, która przecież jest tak bardzo inspirująca. Dla mnie to nierozerwalna całość, gdyby taka wystawa odbyła się w Polsce. Proszę państwa, zanim oddamy znów głos i wnuczce Joli Kaczkowskiej, to ja bym chciała przypomnieć, że Tamara ze swoją babką Klementyną podróżowała wiele, a szczególnie ulubionym miejscem ich wypadów, jeśli tak można to nazwać, były Włochy. I tam Tamara chłonęła sztukę, chłonęła malarstwo, chłonęła wszystko to, co ją tak bardzo zachwycało. Chyba renesans na niej wywarł duży wpływ i to, że obraz musi być starannie wykończony, do czego później przywiązywała ogromną uwagę przez całe życie. I proszę państwa, będziemy teraz we Włoszech. Włoszech. Co prawda nie ma takiego utworu Rossiniego Polak we Włoszech, ale jest Turek we Włoszech. Wobec tego posłuchamy fragmentu uwertury Gioacchino Rossiniego. Proszę Państwa, wracamy do opowieści Marizy Dołępickiej lub też Marizy do Porto, bo no nie wiem właściwie, czy ona ma prawa, no pewnie ma prawa, skoro tak się tytułuje, nazywacie. I Ola Kaczkowska, ciąg dalszy. Mówiliśmy o Włoszech, mówiliśmy o wykończeniu, do czego Tamara przywiązywała wagę i do kolorów, te olśniewające kolory Marisy. Przepraszam, Tamary oczywiście, nie Marisy. Za dużo widzę Marisy. Tak, Tamara oczywiście. Olśniewające kolory absolutnie, które Państwo, jeżeli znają jej obrazy, to muszą pamiętać. I technika. Myślę, że chciała się wyróżnić, być inna na przykład od Cezanna. Impresjonistów, u których linie są przecież rozmyte. A u niej nie widać pędzla na obrazach. To był jej pomysł na siebie, dzięki któremu była w stanie tworzyć te oszałamiające postacie, wręcz wychodzące z ram. Do tego mocne, ekspresyjne kolory. Taki pop-up, pop-up art, wyskakujące wręcz z obrazów, jakby były żywe. Myślę, że to był jej cel. Niego osiągnęła, bo jest rozpoznawalna i nie można obejrzeć jej prac i o nich zapomnieć. One zostają w człowieku na zawsze. A jak to było z tymi urodzinami? Bo o tym długo żeśmy rozmawiały poprzednim razem miesiąc temu. Nie wiadomo do końca tak naprawdę, kiedy Tamara się urodziła. Ani nie jest miejsce pewne, bo podawała, chętnie podawała Warszawę, źródła podają Moskwę. No ani nie jest taka na pewno potwierdzona data jej urodzin, no, ale kto tam kobiecie będzie liczył lata? Zadałam Marysie pytanie, kto odpowiada zatem za te mity dookoła Tamary, ile z nich stworzyła sama? Myślę, że za większością z nich stała ona sama. To trochę jej wina, bo przecież w końcu była świetną narratorką. A ten pierwszy mit dotyczy jej urodzin, bo koniec końców właśnie nie wiemy, kiedy się urodziła, ani gdzie. Ta najbardziej prawdopodobna wersja to rok 1898 i Warszawa. Ale tak, są domniemania, że może urodziła się w Rosji, a spędziła tam przecież kilka lat z rodziną w Sankt Petersburgu i w Moskwie. No przecież w tamtych czasach Polska, jaką znamy dziś, w sumie nie istniała, ale zawsze był polski duch w ludziach. Do szkoły chodziła w Szwajcarii i we Włoszech, od maleńkości była wychowywana międzynarodowo. Zresztą jak większość, jak nie cała arystokracja w tamtych czasach. Jest wiele opowieści o Tamarze, wiele legend. Ja osobiście najbardziej cenię sobie te właśnie wymyślone przez nią samą, bo to jest część niej, tego jak ona chciała być widziana przez świat i zapamiętana, ale jest jeszcze bardzo dużo do odkrycia. Przez kilka ostatnich lat doszliśmy do nowych informacji i do nowych obrazów. I na przykład teraz będę odwiedzać grób Tamary, babci Klementyny Bernard de Clare na warszawskim cmentarzu żydowskim, co było dla nas nie lada niespodzianką i zaskoczeniem, bo wychowaliśmy się w Wielkokatolickiej. Tamara ubóstwiała swoją babcię. To ona przecież pokazała Tamarze świat sztuki, dzieła wielkich włoskich mistrzów i Tamara zakochała się w malarstwie renesansu. Myślę, że to też trochę wyjaśnia, dlaczego Tamara była taka skryta, jeśli chodzi o całą jej przeszłość i o wszystkie informacje, które chowała. I do tego w tamtym czasie przecież to było na porządku dziennym, że kobiety ukrywały swój wiek, odejmowały sobie lat. Jej córka Kizet zrobiła dokładnie to samo. Nie mamy aktu urodzenia Kizet. Nie wiemy, kiedy dokładnie przyszła na świat. Domyślamy się, że urodziła się w 1916 roku, chwilę po ślubie Tamary, ale nadal nie wiemy, czy do końca w Warszawie, czy może w Sankt Petersburgu, a może we Francji. Te wszystkie historie i daty są bardzo zatarte, ale ja osobiście je kocham, te historie, które ona sama opowiadała o sobie, bo one są kawałkiem jej samej. Moja prababcia wiedziała, co to znaczy tworzenie wizerunku, zanim jeszcze było to nazwane. I dzięki temu stworzyła własną legendę, która żyje do dziś, a jej głównym powodem była chęć sprzedawania obrazów i poczucie bezpieczeństwa, bo przecież tyle razy w życiu straciła wszystko i zaczynała od nowa. Belongings, their jewelry, their clothes, everything that they had, and start in Paris all over. No proszę Państwa, Paryż. Do Paryża za chwilę pojedziemy, ale skoro o legendach, które sama na własny użytek knuła, kleciła Tamara, to warto przypomnieć, w jaki sposób usiedliła swojego męża Tadeusza Łempickiego. Ja już opowiadałam o tym miesiąc temu, ale przypomnę, bo to dość spektakularny chwyt, można tak powiedzieć, był to. Otóż Tamara przyszła na bal kostiumowy w Petersburgu, przebrana za pasterkę i prowadziła ze sobą dwie gęsi. Gęsi zrobiły tyle hałasu i było tak komiczne, że Tadeusz Łempicki, jeszcze wtedy nieznany osobiście Tamarze, zaśmiewał się wraz z innymi. No a potem Tamara swoimi podchodami w jakiś sposób doprowadziła go do ślubu. W jaki? Prawdopodobnie był to ten najstarszy ze znanych sposobów. Otóż zaszła z nim w ciążę. Padło przed chwilą w opowieści Marisy, padło przed chwilą daty, różne daty padły, bo może Kizet urodziła się w tym, a może w tym roku. Otóż raczej urodziła się w 1916 i raczej jej przyjście Kizet na świat to nie był Paryż, tylko właśnie Sankt Petersburg. A zanim pojedziemy jeszcze do Paryża, powiemy o przyczynach. Otóż w roku 1917 w Petersburgu przestało już być bezpiecznie i czekiści w środku nocy podobno uwięzili Tadeusza. No i co potem nastąpiło? Zapadło milczenie. Otóż potem Tamara uwiodła konsula szwedzkiego i to on wyjednał uwolnienie jej męża, jej, czyli Tamary. No i lato 1918 rok, jeszcze trwała pierwsza wojna światowa, wraz z Kizet, są na to dowody, wraz z Kizet Tamara i Tadeusz pojawili się w Paryżu. No, w jakiś sposób tam Tamarze bardziej odpowiadało niż przeniesienie się do Polski, chociaż no, były już widoki na to, żeby Polska zaistniała na mapie. I jak to było w tym Paryżu? Ja wybrałam może nie z tej epoki, bo troszeczkę późniejszy utwór, Stefan Grappelli i Django Reinhardt, Hot Swing de Paris. Mm-hmm. Bing de Paris, piękne. No troszeczkę późniejsze, bo z lat 30., ale wtedy właśnie, w latach 30. kariera Tamary, właściwie na przełomie lat 20. i 30., to były szczyty. Tamara w tym okropnym, kryzysowym roku 1929 była już milionerką. Jak to się stało? Po prostu sprzedawała zamożnym ludziom obrazy. No i sama miała wspaniały, trzypoziomowy apartament w bardzo ekskluzywnym miejscu.